Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden, binnen zit Lucella Carasso. Vanaf volgend jaar mogen bedrijven voor hun websites geen nep-reviews meer inkopen. En ik las dat het bedrijf waar mijn afzuigkap van is €100 betaalt voor één positieve beoordeling. Nou, die afzuigkap die klinkt als een propellervliegtuig vanaf dag 1. Dus als ze die €100 nou aan de kwaliteit van dat product hadden uitgegeven, dan had ik ze misschien wel gratis een positieve review willen geven. Goedenavond, welkom bij het Oog. Nog voor er een nieuw kabinet is, stapt een GroenLinks-Kamerlid op. Nog meer politieke onrust, daarover straks Den Haag vandaag. En oud-minister van Landbouw, Kees Veerman, laat zijn licht schijnen over de onrust in de boerenwereld, over een plan om de hoeveelheid stikstof terug te dringen. Het lukt maar niet om partijen echt tot elkaar te brengen. En Ches Gerritsen is de gast. Zijn foto's van de Vietnamoorlog en van de staatsgreep in Chili gingen de hele wereld over. Hij zette half Hollywood op de foto en hij is nu in Nederland voor een tentoonstelling van zijn werk. Dat straks, nu het nieuws van vandaag. Donderdag, 14 oktober. They took his name to confirm his name. Then they start firing at his stomach and chest. Een Afghaanse tolk die op de Nederlandse evacuatielijst stond, is afgelopen nacht vermoord. Volgens zijn broer is er geen twijfel, de Taliban hebben het gedaan. The uniform, the specific things that they have, certainly I'm sure that they were Taliban itself. Demissionair minister van Buitenlandse Zaken, Ben Knapen, kan er nog weinig over zeggen. Als het zo is het natuurlijk een drama, maar ik kan het niet bevestigen. Voor anderen die zijn achtergebleven in Afghanistan kan Nederland nu weinig doen. We proberen ons best te doen om mensen te helpen, mensen eruit te krijgen. Maar we hebben daar geen troepen. Niet overal waar de coronapas geldt, wordt erop gecontroleerd. Dat blijkt uit onderzoek. Het gaat eigenlijk goed in de grote zalen. In de horeca is het gemiddeld, maar het gaat niet goed bij de amateursportkantines. In totaal wordt ruim 1/3 niet gecontroleerd. Koninklijke Horeca Nederland heeft daar wel begrip voor. We hebben getimed. Het kost bij 300 man controleren zomaar 1,5 manuur om te controleren. En die zijn er weinig. En dan zijn er ook nog mensen die gebruik maken van valse QR-codes. Ik krijg hier inderdaad een groen vinkje, dus je mag gewoon naar binnen. Via een website kon je een vals coronatoegangsbewijs krijgen. En stel je voor, ik zou een paar drankjes op hebben en denk, ja, boeien, fuck it, ik wil de kroeg in, geef mij een vals QR-code, had ik het gedaan, denk ik. Nou, de missionair minister De Jonge heeft minder begrip en hij doet aangifte. We moeten erop aankunnen dat de mensen die naar binnen gaan, dat die getest zijn of genezen zijn of gevaccineerd zijn. En als je geen van drieën bent, hoor je gewoon niet naar binnen te gaan. Vanavond was het feestje van de Nederlandse televisie. Welkom bij het Gouden Televisiering Gala. Welk programma wint de 56e Gouden Televisiering? Nou, er waren veel winnaars. André van Duin. Elise Schaap. Nicky de Jager. Rob Kers! Maar die belangrijkste prijs ging naar... De winnaar van de Gouden Televisiering is... de kinderen van... Wij staan hier allemaal te rillen als een rietstengel. Ja, ook blijdschap vanmorgen in Rotterdam. Toen die aankwam, echt een brok in mijn keel gewoon. De vraag is, wat zag deze ras Rotterdammer? Hier een hint. Ja, hij zag de MS Rotterdam, het nieuwste schip van de Holland-Amerika-lijn. Aan boord is er ruimte voor 2700 passagiers en 900 bemanningsleden. Het is ons gelukt. We hebben de Rotterdam weer in Rotterdam gekregen. En het is ook weer een start, hè? We gaan weer cruisen. Ja, de vaste ligplaats van de Rotterdam wordt Amsterdam. Rotterdammers kunnen alleen morgen nog van het schip genieten. Ja, het is echt een waanzinnig machtig mooi schip, hoor, weer. Dat hij zo binnenkomt, helemaal het einde. Ik zou hier heel de dag naar kunnen kijken, echt waar. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. En dan de krant van morgen. Die is alvast gelezen door Jeroen van Kan. In de top van het Nederlandse triathlon was jarenlang sprake van misstanden. Dat schrijft Trouw op basis van gesprekken met 10 oudsporters. Er was sprake van psychische en fysieke mishandeling. En op het Nationaal Triathlon Trainingscentrum stonden deels minderjarige sporters soms jaren bloot aan grensoverschrijdend gedrag. Uit de verklaringen doemt het beeld op van fysieke en mentale verwaarlozing of mishandeling, machtsmisbruik en een angstcultuur. Bij een deel van de sporters leidde dat tot depressies, eetstoornissen, chronische pijn en zelfmoordneigingen. De Nederlandse Triathlonbond heeft herhaaldelijk signalen genegeerd, zeggen de sporters. Dit jaar besloot de bond alsnog een onafhankelijk onderzoek te laten doen, en dat rapport verschijnt waarschijnlijk volgende week. Een vergaand lobbyverbod voor oud-bewindslieden zorgt voor grote onrust in Politiek Den Haag, schrijft de Telegraaf. Het plan dat het demissionaire kabinet morgen bespreekt is zo ingrijpend dat vertrekkende ministers en staatssecretarissen bijna alleen nog maar burgemeester kunnen worden of wachtgeld kunnen opstrijken. Dat vrezen althans sommige politici. De nieuwe regeling moet voorkomen dat vertrekkende ministers en staatssecretarissen aan de slag gaan in een sector waar ze eerder nog beleid voor maakten. Denk aan dat geruchtmakende vertrek van minister Cora van Nieuwenhuizen naar de energielobby. Maar critici zijn bang dat het lobbyverbod veel te strikt wordt. Nu nog zijn minder mensen bereid zich in te zetten voor het openbaar bestuur, denken sommigen. In het FD een stuk over de wildgroei aan distributiecentra die het Nederlandse landschap teistert. Wie vaak op de snelweg zit zal het beeld herkennen. Overal zie je enorme opslagplaatsen met plaatijzeren gevels. En het ziet eruit naar uit dat er de komende tijd nog veel meer bij gaan komen, want Nederland is heel populair als opslagplaats van Europese spullen. Ja, het college van Rijksadviseurs wil daar een stokje voor steken en adviseert de regering om de uitgifte van grond voor deze megaloodsen te bevriezen. Willen we wel de parkeerplaats van goederen van Europa zijn? Vraagt een van de leden van het adviesorgaan zich retorisch af. Hetze van de Hongaarse premier Orbán tegen Sprookjesboek over LHBTI-gemeenschap pakt averechts uit. Dat staat boven een artikel in de Volkskrant. De krant sprak met de samensteller van het boek Sprookjesland is van iedereen, waarin Sneeuwwitje Bruin Blosje heet, een Roma-jongen trouwt met een prins en zelfs een transgenderhert voorkomt. Nou, de reacties op het boek waren fel. Een politica van een radicaal-rechtse partij stopte uitgescheurde pagina's in een papierversnipperaar. Een regeringswoordvoerder bestempelde het boek als homoseksuele propaganda. En premier Orbán noemde het een provocatie. Maar die kritiek werkte dus averechts. Want het boek is namelijk een regelrechte bestseller. Inmiddels zijn er 32.000 exemplaren van verkocht in Hongarije. En binnenkort verschijnt een Nederlandse vertaling. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Never going back, Fleetwood Mac. GroenLinks-Kamerlid Bart Snels heeft vanavond bekendgemaakt dat hij zijn Kamerlidmaatschap deze maand opzegt. In een uitgebreide brief aan de voorzitter, maar ook In een brief op Twitter motiveert hij zijn keuze. Onvrede over het feit dat zijn partij opnieuw kiest voor 4 jaar oppositie. En onvrede over de samenwerking met de PvdA. En ook wel over zijn rol binnen de fractie, als ik het goed lees. Lars Geerts, onze politiek verslaggever in Den Haag. Goedenavond, Lars. Goedenavond, Lucella. Ja, misschien is het even goed om te zeggen waar we Bart Snels van kennen binnen GroenLinks. Wat was zijn rol? Nou ja, wellicht bij het grote publiek niet zo bekend. Maar in Den Haag werd hij toch wel gezien als een belangrijk persoon binnen de fractie. Hij is lang verbonden al aan GroenLinks. Sinds begin deze eeuw heeft nog gewerkt voor voormalig partijleider Femke Halsema. Was voor haar woordvoerder en speechschrijver. Ook gewerkt voor Jesse Klaver in die hoedanigheid. En sinds 2007 in de Kamer als woordvoerder financiën voor de partij. Nou, dat is een belangrijke portefeuille in elke partij en dus ook bij GroenLinks. En ook een man die genoemd werd wel in de verkiezingscampagne, daar naar voren werd geschoven omdat hij bijvoorbeeld een initiatiefwet had gelanceerd om Unilever te bestraffen mocht dat bedrijf naar het buitenland gaan. Niet specifiek Unilever trouwens, maar alle bedrijven die naar het buitenland zouden vertrekken vanwege een gunstiger belastingklimaat, die zouden dan bij hun vertrek nog even moeten aftikken bij de douane, zou je kunnen zeggen, een vertrekboete. Nou, dat vonden ze een belangrijk punt. En hij is ook de man geweest die de motie heeft ingediend die de parlementaire ondervragingscommissie voor de toeslagenaffaire heeft opgericht. Dus al met al een behoorlijk cv. En hij was opnieuw verkiesbaar dus voor deze periode. Net gekozen eerder dit jaar weer opnieuw. Nu weg. Ja. Hij is ontevreden over allerlei dingen. Ja, het was een lange brief zoals je wellicht gezien hebt of hebt kunnen zien. Hij schrijft daarin dat hij al langer minder trots was op zijn rol als Kamerlid en op de Kamer in het algemeen. Hij zag om zich heen dat de politiek een politiek was geworden van beschadigen van de ander. De moties van afkeuring en wantrouwen die volgden elkaar maar op. Hij noemt dat een destructieve politiek. En hij noemt het functioneren van de Kamer in die brief het taboe dat waarover niet gesproken wordt in het debat over de nieuwe bestuurscultuur. Dat is niet zijn enige bezwaar. Hij had daarnaast vooral ook teleurstelling over het feit dat zijn partij niet is gaan besturen. Hij noemt in de brief het feit dat er op lokaal en provinciaal niveau enthousiaste bestuurders zijn die vooruit willen, die iets willen met het land. En nu ziet hij met leden ogen aan dat GroenLinks opnieuw langs de zijlijn staat, net zoals in 2006 en in 2017, in 2021, omdat die partij zich heeft vastgekoppeld aan de PvdA. En daar zit zijn belangrijkste bezwaar, de verregaande samenwerking met de Partij van de Arbeid. Hij zegt dat die partij en GroenLinks zeer verschillende partijen zijn met zeer verschillende kiezersgroepen. Hij noemt de PvdA een partij in crisis. Het is niet duidelijk waar de PvdA voor staat. En hij hekelt de opportunistische stijl. En dat is wat hem betreft de belangrijkste reden dat hij zich niet meer kan vinden in zijn Kamerlidmaatschap voor GroenLinks. Ja, en was het al bekend dat er frictie was ontstaan tussen hem en de fractieleiding van GroenLinks? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat dat niet aan de oppervlakte duidelijk was. Het is niet zo dat we de afgelopen dagen hoorden dat het zo knelde tussen Snels en de GroenLinks-fractieleiding. Nu het gebeurd is, kun je daar natuurlijk wel een verklaring op leggen. Kijk, Bart Snels behoorde, zoals iemand dat noemde, tot de groen-liberale vleugel van de partij. Een voorbeeld, na zijn werk voor Femke Halsema heeft hij bijvoorbeeld ook gewerkt voor Alexander Pechtold van D66. Heeft meegeschreven aan een van de boeken van Alexander Pechtold. En daarna is hij weer teruggekeerd bij GroenLinks onder Jesse Klaver. Hij zegt, ja, het idee was toen dat er bestuurd zou gaan worden. Daar was ook de hele partij op ingericht. Dat was het doel. 4 jaar lang hebben we ons klaargestoomd voor verkiezingen om daarna toch eindelijk eens een keer mee te gaan regeren. De formatieteams waren al samengesteld en nu gebeurt dat niet. En na die verkiezingen, hij schrijft, we zijn op een GroenLinks verkiezingsprogramma verkozen. Na de verkiezingen heeft de leiding besloten om het roer om te gooien, om te gaan samenwerken met de PvdA. En daar zegt hij, ja, kan ik niet, want ik ben niet op het programma van de PvdA verkozen, maar op het programma van GroenLinks. Maar constateert dan tegelijkertijd dat hij in de minderheid is in zijn fractie en nu dus de conclusie heeft getrokken. Ja, in de minderheid of is hij de enige die moeite heeft met de PvdA? Heb je daar een beeld van? Nou ja, naar mijn idee is het niet een heel groot contingent dat veel moeite heeft met samenwerking met de PvdA. Er was na de zomer een ledenbijeenkomst, hè, toen Lilianne Ploemen en Jesse Klaver bekend hadden gemaakt dat ze in de formatie samen zouden optrekken. Nou, bij die ledenbijeenkomst was er ruime steun voor verregaande samenwerking. Je zou bijna kunnen zeggen dat ze toen al over fusieplannen konden gaan praten. De verloving was al geregeld, de trouwerij kon worden gepland. Dus je kunt nou niet zeggen dat Bart Snels het gevoel van een groot deel van de achterban vertolkt. Nee. En Jesse Klaver, die was, begreep ik, bij Televisiering Gala. Ja. Heb je hem tussendoor nog kunnen bereiken voor een reactie? Nou, ik heb het geprobeerd, maar het is me niet gelukt. Hij stond inderdaad met Rob Jetten op het podium om een prijs uit te reiken bij het Televisiergala. Toen heb ik geprobeerd of de nummer 2, Corine Ellemeet, wilde reageren. Nou, die neemt ook niet op. Datzelfde geldt voor een hoop mensen die de pers normaal gesproken te woord staan. Die doen dat ook niet. We moeten het doen met tweets van de partijleiding. Tweets van Jesse Klaver en ook Corine Ellemeet, waarin ze Bart Snels bedanken voor de samenwerking. Klaver zegt dat hun paden zich ongetwijfeld wel weer zullen kruisen. Maar hij gaat niet in op de inhoudelijke kritiek van Bart Snels. En dat doet Corine Ellemeet ook niet. Terwijl die kritiek ook hen treft. Snel zegt in de brief dat hij steeds minder ruimte kreeg van de fractieleiding om deel te nemen aan het gesprek over de koers. De fractie zou wat hem betreft ook een gesprek moeten voeren met die partijleiding over hoe besluiten nou precies tot stand komen en wat de zeggenschap is van Kamerleden over de werkwijze van de fractie en de samenstelling van het fractiebestuur. Nou, dat klinkt toch niet alsof hij heel veel vertrouwen heeft gehad in de leiding en zich heel vrij heeft gevoeld om de afgelopen tijd zijn kritiek te uiten in die partijen. Nu is natuurlijk ook de vraag of andere fractieleden de mening van Snels zijn toegedaan. Het is wel een probleem voor Jesse Klaver, dat moet gezegd worden. Zijn partijleiderschap is niet meer onomstreden sinds de verloren verkiezingen en ook het feit dat GroenLinks niet meedoet aan de regering. Het verwijt dat hij opnieuw koos voor de zijlijn, niet naar die zijlijn is geduwd, maar koos voor die zijlijn, dat zal hem toch wel blijven achtervolgen de komende tijd. En het blijft altijd lastig ook, hè? Als dan een medewerker zijn teleurstelling uit, dan moet je eigenlijk als werkgever, want dat ben je dan, je mond houden, inhoudelijk. Ja, het punt is dat het gelijk natuurlijk al vrij snel aan de kant van degene die vertrekt wordt gelegd. Dat hoeft natuurlijk niet per se altijd zo te zijn. Maar als werkgever sta je wat dat betreft wel met 1-0 achter, dat klopt. Lars Geerts, dankjewel vanuit Den Haag. Yesterday, when I was young, the taste of life was as sweet as rain upon my tongue. I teased that life as if it were a foolish game, the way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dreamed, the splendid things I planned, I always built, alas, on weak and swifting sand. I lived by night and shunned the naked light of day, and only now I see how the years run away. Yesterday, when I was young, so many drinking songs were waiting to be sung, so many wayward pleasures lay in store for me, and so much pain my dazzled eyes refused to see. I ran so fast that time, and youth at last ran out. I never stopped to think what life was all about. And every conversation I can now recall concerned itself with me and nothing else at all. Yesterday the moon was blue, and every crazy day brought something new to do. I used my magic age as if it were one, and never saw the waste and emptiness beyond. The game of love I played with arrogance and pride, and every flame I lit too quickly died. The friends I made all seemed somehow to drift away. And only I am left on stage to end the play. There are so many songs in me that won't be sung. I feel the bitter taste of tears upon my tongue. The time has come for me to pay for yesterday. When I was young. Yesterday when I was young, Charles Aznavour. De te grote hoeveelheid stikstof is natuurlijk een van de grootste problemen die een nieuw kabinet moet oplossen. AgriNL, dat is een samenwerking, of was, moet ik misschien zeggen, van boerenbelangenorganisatie LTO Nederland, van veevoer- en melkbedrijven en banken, had daarvoor een plan bedacht. En ze hadden een grote advertentie dinsdag in de kranten onder de kop naar een duurzaam perspectief voor Nederland en haar landbouw. Nou, dat plan beviel de Farmers Defence Force niet. Een actiegroep die uit dreigementen, en nu heeft een aantal deelnemers van agri.nl de steun ingetrokken. Nou, zelf willen de betrokkenen niet reageren. Maar wij zijn heel blij dat we oud-minister van Landbouw Kees Veerman bereid hebben gevonden om over deze ongelooflijk ingewikkelde problematiek te praten. Goedenavond, meneer Veerman. Goedenavond, mevrouw Carrasso. Ja, u werkte zelf ook samen met anderen aan een voorstel om de stikstofproblemen op te lossen. U bent nog altijd goed bekend met de hoofdrolspelers. Misschien kunt u even vertellen, wat is AgriNL voor iets? AgriNL is een groep van agrobedrijven, dus verwerkers, slachterijen, voerbedrijven. En daar neemt ook LTO Nederland aan deel als belangenbehartiger van de boeren. En die behartigen met elkaar het belang van agro-Nederland. Dus zeg maar de hele agribusiness, waarin dus ook LTO is vertegenwoordigd. Ja, en dan zegt Farmers Defence Force, zij vertegenwoordigen niet de boeren. Hebben ze daar een punt? In ieder geval niet de boeren van Farmers Defence Force. Daar hebben ze natuurlijk het goed recht toe om dat te claimen. Maar LTO Nederland heeft ook moeite met wat er nu is naar buiten gekomen. Maar de bedoeling van het stuk is natuurlijk duidelijk dat men wil als gezamenlijke partijen in de landbouwsector, in de volle breedte, duidelijk maken hoe groot het belang van die sector is. Want er worden nu allerlei plannen gesmeed en gedachten ontwikkeld hoe het verder moet met de Nederlandse landbouw. Maar dat wordt helemaal overschaduwd door de stikstofproblematiek die natuurlijk acuut is. Maar we moeten twee dingen goed uit elkaar houden. De stikstofproblematiek is een zaak die moeten we op korte termijn aanpakken, omdat dat zo diep ingrijpt in ook andere sectoren. En de problemen die in andere sectoren moeten worden opgelost hangen daarmee samen. Maar het perspectief voor de landbouw in zijn algemeenheid, zeg maar in de komende 20 jaar, want hoe moet die landbouw zich veranderen? En wie moet daar het voortouw nemen en langs welke weg moeten we dat bereiken? Dat is natuurlijk vers 2. Dat dreigt nou een beetje naar de achtergrond te raken, maar die advertentie was natuurlijk bedoeld om te laten zien, dames en heren politici, dames en heren burgers van Nederland, consumenten, dit is het totale belang van deze sectoren bij elkaar. Dus vergeet u even niet dat deze sectoren in de komende tijd voor grote opgaven staan. Dat willen we aanpakken. Maar dan moet u wel begrijpen dat we daar ruimte en tijd en ook geld voor nodig hebben. En dat is natuurlijk een heel goed gebaar. Maar in die communicatie is iets geslopen, naar mijn gevoel, dat een beetje te vroeg al op die stikstofmaatregelen is geanticipeerd die mogelijkerwijs straks door het kabinet als leidraad worden genomen. Ja, want het ging over een halvering binnen 10 jaar, hè, van stikstofreductie, waardoor 1 miljoen woningen gebouwd kan worden. U zegt dat is niet zo handig. En begreep ik nou net goed van u dat LTO Nederland daar ook niet zo blij mee was? Nou, met name LTO Nederland is, als ik het goed begrepen heb, niet zo blij met het feit dat men al spreekt over bijvoorbeeld zonering. Hè? Dus gebieden aanwijzen waar dan landbouw of met name veehouderij zou moeten krimpen. Dat is veel te vroeg, ook naar mijn mening, veel te vroeg. Je moet eerst maar eens even afwachten wat er nu in Den Haag bekokstoofd wordt en dat dan met elkaar vormgeven om dat aan te pakken. Maar dat die stikstofproblematiek acuut is, daar twijfelt niemand aan. Maar je moet niet vergeten, kijk, die boeren, In de volle breedte, die wachten natuurlijk met spanning wat er gaat gebeuren. Je zult maar een bedrijf hebben met, waar je lang hebt geboerd, waar je generaties hebt, waar je plek is, waar je schulden hebt, waar je elke morgen om 5:30 in de melkstal staat te melken tegen buitengewoon lage prijzen, zodat de consument het 4-5-voudige voor de prijs moet betalen die u krijgt dan, als u het aan de melkfabriek aflevert. En men weet niet waarheen het gaat. En dat maakt ze dus onzeker. Ja, want ja, dan hangt voor hun gevoel onteigening boven het hoofd met zo'n voorstel. Want op dat land komt woningbouw. Is dat dan de vrees? Ja, kijk, de landbouw beheert zeg maar 65% van het landelijk gebied. En iedereen legt daar een hand op. Hè? De een voor woningbouw, de ander voor infrastructuur. En dat is natuurlijk allemaal legitiem. Want we leven in een heel vol land met heel veel mensen en een groeiende bevolking. Dus we moeten die dingen onder ogen zien. De vraag is alleen hoe je dat nou op een correcte, nette, fatsoenlijke manier regelt. En daar zijn we dus niet geholpen. Niemand is dan geholpen met allerlei draconische middelen als onteigening en vergunningen intrekken. Dat zet de boeren allemaal in de weerstandstand. En zijn we geholpen, of de mensen die beslissingen moeten nemen, met dreigementen dan van Farmers Defence Force? Dat wel helemaal niet, hè? Nee, want daar is ook sprake van. Die zeggen, we komen wel eens even langs. Ja, nou ja, dat is hun verantwoordelijkheid. Dat lijkt mij niet de goede methode. De methode moet zijn van overleg vanuit respectievelijke belangen, maar ook met respect voor posities die er zijn. Kijk, ik pleit al een hele poos voor enerzijds een lange termijnvisie die we moeten ontwikkelen. Dan weet iedereen in de boerenstand, daar koersen we heen. En korte termijn maatregelen om te verdunnen. Dus om bedrijven die bij zo'n natuurgebied zijn en waar de stikstofdepositie te groot is, om bijvoorbeeld van de drie bedrijven er één uit te kopen, het liefst te hervestigen en dat te faciliteren, en dan die twee andere bedrijven de grond toe te geven tegen aanvaardbare pachtprijzen. En dan moet dat publiek geld bij, om op die manier dezelfde hoeveelheid koeien op een grotere hoeveelheid grond te hebben. En daarmee dus de depositie van stikstof te verminderen. Immers te blijven dan minder koeien op die grotere oppervlakte. Ja. Dat soort plannen, dat moeten we met elkaar rustig ontwikkelen. Dat moet de provincies hebben een belangrijke rol. Dat moet in de gebieden gebeuren. En dat moet vooral gebeuren op een rustige manier, maar wel met daadkracht. Kijk, we kunnen daar niet 10 jaar over gaan doen. En wat in het hele proces zorgt er nou voor dat het eigenlijk keer op keer misgaat in dat proces? Want u heeft een voorstel, AGNL had een denkrichting, vanuit Den Haag komen denkrichtingen. Wat zorgt er nou voor dat die rust er niet is en dat die daadkracht er niet is? Nou, dat die rust er niet is, dat lijkt me duidelijk. Hè? Zolang niet duidelijk is wat de plannen zijn die de nieuwe kabinetsformateurs bij elkaar schrijven. Iedereen houdt zijn hart vast, in de sector, vooral in de melkveehouderij. En dat die daadkracht er niet is, dat betekent alleen maar dat straks, als die besluiten genomen zijn, je op een verstandige manier aan de slag gaat, maar niet met dreigementen en niet door boeren als het ware in de hoek te drijven. Want ik geef je de verzekering, boeren zijn zo taai als een riem. En dat leidt tot maatschappelijke onrust. En als er, laten we zeggen, al te hard naar buiten wordt opgetreden van wij komen wel bij langs, nou dan verliezen we als boeren ook nog de sympathie van de burger, en dan zijn alle rapen gaar. Want heeft u de indruk dat, ja, je kan niet spreken van de boeren, want er zijn verschillende organisaties, maar dat de boeren wel bereid zijn om boeroverstijgend mee te denken voor de maatschappelijke problemen die er zijn? Zeker. Wij boeren zijn niet gek. Die zien ook wel dat er van alles moet gebeuren. Het enige wat ze willen is zeggen waar gaat het heen. En als het dan zo is dat ik moet wijken, hoe word ik dan behandeld? En het is niet zo van ik kom bij u langs, hier heb u een tas met geld en nu ophoepelen. Dat is niet de manier. En dat is wel een beetje de sfeer die er omheen hangt als we spreken over kunnen onteigenen. Denkt u maar aan, onteigenen kost u 5-6 jaar. Daar is dus de stikstofvraagstuk niet mee geholpen. En is dat ontstaan omdat ze in Den Haag het idee hebben dat de boeren niks willen? Is dat wat er gebeurd is de afgelopen tijd? Ja, ik heb alleen maar vastgesteld dat er in de krant allerlei hoogleraren zeggen, ja, je kunt onteigenen. Ja, maar dat weten we wel. Natuurlijk kunnen we onteigenen. De onteigeningswet bestaat al jaren. Maar voor onteigening moet er zwaarwegend maatschappelijk belang zijn. Dan moet je precies aangeven welke grond je om welke reden van het eigendom wilt beroven van de betreffende boer. Dat is een langdurig proces, daar gaat de rechter over. En dus moet je op op een basis van consensus met mensen die bijvoorbeeld geen opvolger hebben en die bijvoorbeeld zeggen, nou, als het nou helemaal netjes gebeurt, dan wil ik toch wel wijken. En dan perspectief bieden aan degene die zeggen, ja, ik kan hier niet meer boeren, maar ik wil wel boer blijven. Er is ruimte in Nederland, in Zuidwest-Nederland, in Groningen, om veebedrijven te vestigen. Maar ga daar aan beginnen en doe dat met de mensen samen en doe dat in het gebied. En ga niet vanuit Den Haag decreteren hoe het moet, maar zeg wel vanuit Den Haag, dit zijn de centen, dat zijn de regels en daar gaat het heen. Belt u veel met Wopke Hoekstra van uw partij? Nou, ik bel niet veel met, want hij is veel te druk. Maar het is wel duidelijk dat we daar contacten mee hebben. En dan zeg ik dit wat ik nu tegen u gezegd heb. Ja. En kunnen ze op uw hulp rekenen, nog een keer? Ten alle tijden. Goed. Meneer Veerman, dank u wel. Kees Veerman hoorde u. Dan Amerika. Steve Bannon, de controversiële voormalig campagnestrateeg, moet ik zeggen, van Donald Trump, moest vandaag verschijnen voor een comité van het Amerikaanse Congres. Comité dat de bestorming van het Capitool op 6 januari onderzoekt. Alleen Bannon weigerde te komen en de onderzoekscommissie kijkt nu of hij daarvoor vervolgd kan worden. Amerika-correspondent Marieke de Vries in Washington. Goedenavond. Goedenavond, Lucelle. Waarom vindt deze commissie Bannon zo'n belangrijke getuige? Waarom wilden ze hem per se horen? Ja, Steve Bannon kunnen we gerust de originele Trump-fluisteraar noemen. Hè? Hij is de man naar wie Trump luisterde, van wie hij adviezen aannam. Hij is vanaf het begin, zelfs nog voor die verkiezingscampagne van 2015-2016, zijn vertrouweling geweest. Hij heeft hem ook gemotiveerd zich kandidaat te stellen destijds. En hij was ook een tijdje zijn campagneleider en later zijn adviseur in het Witte Huis. Nou, ze zijn daarna wel gebrouilleerd geweest een tijdje, maar al voor de verkiezingen in 2020 zat Bannon alweer in het oor van Trump, hem alweer adviezen toe te fluisteren. Hij bereidde hem bijvoorbeeld ook voor op de debatten met Biden. Hij stookte hem op. Hè. Je kan dat eerste debat je waarschijnlijk nog wel herinneren, hoe fel dat van toon was. Nou ja, en ik was de dag voor het laatste debat tussen Trump en Biden, was ik nog even op bezoek bij hem. Hij woont hier in Washington D.C., vlak achter het congres, vlak achter het Capitool. En toen interviewde ik hem en zei hij al dat hij, als Trump zich niet bij een verlies zou neerleggen, dat het een zeer onrustige periode zou gaan worden. Hij waarschuwde al dat je op dat moment niet in D.C. zou willen zijn, omdat hij voor onrust zou zorgen en mensen de straten op zouden gaan om die verkiezingsuitslag te betwisten. Nou, dat is dus gebeurd, hè. Op 6 januari. Bannon heeft daar nooit een geheim van gemaakt, heeft dat niet onder stoelen of banken gestoken. Ook in zijn talkshows heeft hij het daar steeds over gehad. Heeft hij meehelpen het opzwepen van de achterban van Trump. En daarom wil de commissie hem natuurlijk graag horen over in hoeverre hij betrokken is geweest bij de voorbereidingen voor die bestorming op 6 januari, de planning en wat hij die dag precies heeft gedaan en wat er is afgesproken, hoe er gereageerd zou worden op toen die bestorming eenmaal aan de gang was. Ja, en daar heeft Bannon dus geen zin in om daar naartoe te gaan naar het congres. Nee, overduidelijk niet. Het is ook een strategie van de hele aanhang van Trump. Ook al zijn vertrouwelingen. Trump communiceert dat open en bloot. Ook met zijn naasten. Hij gaat dus mee in de strategie van Trump. Die deze onderzoekscommissie als het ware in discrediet willen brengen. Die blijven volhouden dat het een partijdige commissie is. Er zitten slechts 2 Republikeinse leden in. En als zodanig erkennen ze deze onderzoekscommissie dus niet als rechtsgeldig. En het is natuurlijk ook een vertragingstactiek. Hè? Uitstel, uitstel, uitstel. In de hoop dat er dan misschien alweer een volgend jaar, hè, nieuwe tussentijdse verkiezingen kunnen worden gehouden. En er dan misschien weer een nieuwe politieke realiteit kan ontstaan, waardoor er geen meerderheid meer misschien is in het congres voor de Democraten. En de commissie zegt, ja, wacht eens even, wij willen dat je per se komt. Hij komt niet. Nou, dan gaan we misschien strafrechtelijk vervolgen. Waarom stellen ze het zo op scherp? Ja, ze willen laten zien dat de onderzoekscommissie serieus genomen moet worden. Dat ze zich niet, dat ze niet met zich laten sollen. Dat de dagen dat Trumps vertrouwelingen fluitend wegkwamen voorbij zijn. Want ja, vergis je niet, er zijn natuurlijk al 2 impeachmentprocedures geweest. 1 zelfs na wat er gebeurd is op 6 januari. Nou, toen kwamen de vertrouwelingen van Trump ook niet opdagen. Maar ja, toen zat er natuurlijk een minister van Justitie op het ministerie van Justitie. Die was aangesteld door president Trump. Die hield hem en iedereen de hand boven het hoofd. Nou, die dagen zijn natuurlijk voorbij. Op dit moment zit er een minister van Justitie aangesteld door Biden. En nu is de hoop van de commissie dat als zij deze aanklachten daar neerleggen, dat nu wel vervolgd zal kunnen worden. Ja, terwijl de advocaat van Bannon zegt, hij hoeft zich helemaal niet te verantwoorden voor deze commissie. Is de wet wel helder genoeg hierover? Ja, de wet is hier wel helder over, hoor. Alleen zowel Trump als Bannon beroepen zich op de executive privilege. Dat is een privilege om informatie te onthouden aan het grote publiek door de president als het algemeen belang daarmee gediend is. Nou, Trump zegt, ik vind dat wij bepaalde documenten niet hoeven vrij te geven uit het Nationaal Archief, omdat ik dat privilege heb om dat voor ons te houden, want dat hoeft het grote publiek niet te weten, maar in de wet staat dat dat executive privilege, dus dat privilege van de uitvoerende macht, dus de president, dat dat alleen van toepassing is op de zittende president. En in dit geval is dat natuurlijk president Biden. En die heeft gisteren al aangegeven dat hij daar geen beroep op zal doen en dat hij alle documenten die er over 6 januari bewaard zijn in het Nationaal Archief, dat hij die wel zou overhandigen aan de onderzoekscommissie. Ja, want die onderzoekscommissie wil dus in kaart brengen wat daar is gebeurd, hoe het allemaal is gegaan. Gaat het ze puur om waarheidsvinding of willen ze ook echt politici die hier eventueel bij betrokken zijn laten veroordelen? Ja, allebei eigenlijk. Een gevleugelde uitspraak is eigenlijk op dit moment in Washington, als je een poging tot coup, een poging tot het omverwerpen van een verkiezingsuitslag, als je die niet bestraft, dan is zo'n coup eigenlijk alleen maar een generale repetitie geweest. En ja, prikkelt dat tot een volgende keer. Dus er moet een daad gesteld worden. Er moet aan waarheidsvinding worden gedaan. En als uit die waarheidsvinding blijkt dat op 6 januari er misschien aangemoedigd is vanuit het Witte Huis richting de mensen die het Capitool bestormden, dat er opdracht zou zijn gegeven om bijvoorbeeld vicepresident Pence te pakken te krijgen, als dat blijkt, dan is er sprake natuurlijk van een strafbaar feit en kan de minister van Justitie zijn werk doen. En hoe kijken de Republikeinen naar dit comité? Nou ja, met gemengde gevoelens, omdat er maar 2 leden van van de onderzoekscommissie Republikeins zijn. Dat komt overigens omdat de eigen leden die ze voorgedragen hadden, de Republikeinse leden, zijn afgewezen door de Democraten. Simpelweg omdat dat mensen waren die misschien meer misinformatie in de wereld zouden brengen dan dat er aan waarheidsvinding zou kunnen worden gedaan. Althans, dat zegt de voorzitter van de onderzoekscommissie. Dus ja, Republikeinen vinden dat ze niet voldoende vertegenwoordigd zijn in het proces. En ja, zoals je weet, ook na de impeachment, toen er al onderzoek is gedaan naar 6 januari, waren er absoluut niet voldoende Republikeinen in het congres te vinden. Die vonden dat president Trump zou moeten worden afgezet. En in dit geval zijn er ook niet genoeg Republikeinen te vinden die de uitslag van wat het ook zal zijn van deze onderzoekscommissies om zullen willen zetten in politieke daden. To see me, no one had one. De Amsterdamse zangeres en pianiste Karsu met Let You Go. Chess Gerritsen was 18 jaar oud toen hij vertrok uit Nederland. In Australië ging werken als krokodillenjager. Daarna cowboy wilde worden in de Verenigde Staten. Om zijn avonturen vast te leggen en met zijn familie te delen, begon hij met fotograferen. Hij werd uiteindelijk fotograaf van de Vietnamoorlog, later van de staatsgreep in Chili, en zijn foto's gingen de hele wereld over. Inmiddels is Gerritsen gepensioneerd. Mag ik het zo zeggen, meneer Gerritsen? Ja. Zijn leven is vastgelegd in een net uitgekomen autobiografie en in een tentoonstelling in het Nederlands Fotomuseum. Hij woont met zijn vrouw op een boot in de Caribbean, maar is voor de tentoonstelling in Nederland. Welkom. Dank u. Het klinkt heerlijk, wonen op een boot in de Caribbean. Ja, maar na 32 jaar begint het oud te worden. Te vervelen, of niet? Nee, niet te vervelen. Het is, ik begin oud te worden. Oh, u begint oud te worden. Ja, dat is het grootste probleem. En dan wordt het misschien iets oncomfortabeler op een boot. Prettig met een boot, het is klein, het is bijna schoon te maken. Ik vind het prettig. En het beste is dat als je genoeg hebt van je buren, kan je 100 meter verderop gaan ankeren en dan heb je nieuwe buren, je hebt een nieuw uitzicht. Het water is altijd zo'n 23, 24 graden. Zo, ja, dat klinkt mooi. Uw autobiografie heeft de titel Het wonderbaarlijke en vreemde leven van Chess Gerritsen. Ja. Wat is er wonderbaarlijk aan uw leven? Dit is een titel die iemand anders eraan gegeven heeft. Autobiografie? Ik vind er niks wonderbaarlijks aan. En vreemd? Misschien is het voor anderen vreemd. Maar niet voor u? Ik weet niet anders. Dus het is eigenlijk een hele vreemde titel bij uw autobiografie. Het is een begrijpelijke titel. Maar het is geen... Ik doe dingen omdat ik ze wil doen. Ik ben erg nieuwsgierig, ben ik altijd geweest. En ik wil zien... Het begon omdat ik wou zien of de Hollywoodfilms waarheid waren. Of dat het was allemaal fantasie. Ik wil alle kleine dingen... Ik wou nooit zozeer een... Ik wou geen filmster worden. Ik wou doen wat de filmsterren deden. Ja. En het eerste wat ik wou is cowboy worden. En dat was altijd mijn droom, cowboy worden. En... Maar toen ik naar Amerika wou emigreren, was er een 2 jaar wachtenlijst van Nederland. Er was een wachtlijst voor andere landen. Zo, ik kon toen die tijd gratis naar Australië emigreren. Dan doe ik dat? Dan doe ik dat. En kijk hoe het is om cowboy te worden in Australië. En hoe kwam u, want die sprong die maak ik even dan... terecht in Vietnam bij de oorlog, als ja, toch een van de weinige fotografen die daar op dat moment de oorlog hebben vastgelegd. Hoe kwam u daar dan? Nee, er waren veel Amerikaanse fotografen. Maar ik wou een oorlog zien. Mijn vader had me verteld over de Tweede Wereldoorlog. Of, natuurlijk, ik was geboren in 1943. Ik zag nog overal de verwoesting in Groningen. De hele centrum van Groningen was platgebomd, het stadhuis. En ik wou een oorlog zien. En zien of dat zo was als in de films. Met John Wayne en Audie Murphy. You know, één man die een hele compagnie van Duitse soldaten neermaait. Nee, het was niet zo. Het had gezien in de film? Nee? Niets was zo. Niets cowboy zijn, niet oorlog. In Hollywood heeft zelfs de armste een grote auto, een groot appartement, een mooi blonde vrouw als vrouw. Nee, niets is waar. Maar het trekt wel aan. Ik bedoel, een van mijn vele dromen was om miljonair te worden. You know, om in Amerika, iedereen is rijk. Mm-hmm. Maar eigenlijk, overal waar u naartoe ging om te kijken of het zo was als u dacht dat het was, werd u teleurgesteld of dat niet? Nee, het was niet. Het was gewoon niet wat u had gedacht. Niet wat ik had gedacht. Ik was mijn nieuwsgierigheid. Mensen vroegen me: ben je nooit bang geweest? Maar ik ben niet bang geweest omdat mijn nieuwsgierigheid groter was dan mijn angst. Mijn nieuwsgierigheid en desire om uit te vinden hoe het eerlijk is, echt is, in mijn ogen dan. Dan denk je niet aan angst. En dat wilde u ook delen met het publiek, neem ik aan. Ik wou het eerste alles heb ik gedaan om mijn ouders te laten zien wat ik deed en et cetera. Toen begon ik ook. Ik hoorde van natuurlijk dat je kan foto's verkopen, je kan geld mee verdienen. Maar eerst werd ik een geluidsman voor UPITN, United Press International Television News. En toen de cameraman op vakantie ging, heb ik een test gedaan om cameraman te worden. En ik werd aangenomen als cameraman. Ja. En toen, ik had bij die tijd al vele fotojournalisten, combat photographers ontmoet. En een van mijn vrienden was Dana Stone. En Dana had een camera en ik had een pistool die ik gevonden had op het slagveld. En we ruilden. En zo werd u fotograaf. En ik werd stilfotograaf. En deze werd cowboy met het pistool, in feite. Nee, hij was origineel van Oregon en wou naar Lapland om hout te hakken. Oké. Nou ja, dat vond hij mooi leven, maar toen hij wou het overland doen via India. In die tijd, hij doet met zijn vrouw, was het gevaarlijk nog om India over land te reizen. Zo, hij wou iets hebben om zich te kunnen verdedigen. En na Vietnam kwam u in Chili terecht. Daar heeft u foto's gemaakt van de periode rondom de staatsgreep van Pinochet. U heeft een wereldberoemde foto van hem gemaakt. Maar ik heb begrepen dat mensen helemaal niet wisten dat die foto van u was. Nee, dat is alleen in Nederland. Ik was wereldberoemd, behalve in Nederland. In Nederland wouden ze niks van me weten. In 1973 is Gamma, de foto-agency waar ik mee werkte, heeft een boek uitgegeven via een tijdschrift, Chili. 82 foto's van Gamma. En ze verkochten over 30.000 exemplaren in 2 maanden. Van uw foto's? En u heeft daar nooit wat van gezien, hè? Nee. Qua geld. Toen heb ik 30 van deze boeken mee naar Nederland genomen en geprobeerd te verkopen. En ik kon ze niet weggeven. Niemand was geïnteresseerd. Wat deed dat met u? I was disappointed. Ja, teleurstellend. Ik bedoel, je wordt benaderd van Japan, van over de hele wereld. En het land waar je vandaan komt, is totaal niet geïnteresseerd. En u heeft ook ontzettend veel acteurs in Hollywood gefotografeerd. U bent bij de set van Apocalypse Now beland. De beroemde Vietnam film. Typische Hollywood fashion en combat photographer voor een combat movie. Ja, en u heeft daar was setfotograaf. U heeft ook advies gegeven over de rol van de fotograaf. Niet zozeer in die advies. Film. Er was een scène in de film waar ik het eigenlijk niet mee eens was. Waar Francis Ford Coppola de correspondent speelde. Vittorio Storaro, de cinematographer, speelde de cameraman. En de setdesigner was een geluidsman. En ze zei tegen een stelletje soldaten die voorbij gingen: niet in de camera kijken, niet in de camera kijken. Dat is een beetje een belachelijke scène. En ik vroeg om met Francis Coppola te spreken. En ik zei, als je de pres voor gek wil zetten, gebruik een fotojournalist. Want we waren allemaal een beetje vreemd. Ja. En hij zei, nee, ik wil niks met de pres te doen hebben. Ik mag de pres niet, et cetera. En een week later vroeg hij, hoe kleed je een fotojournalist aan? En de volgende dag vroeg hij, we moeten je camera's hebben. Ja, dus toen is die gebruikt. Er is naar u geluisterd. Die erkenning in Nederland kreeg u niet. Nu is er een prachtige tentoonstelling met uw werk. Maakt dat iets goed of valt er niet iets goed te maken? Nee, ja? Het begon eigenlijk met Twitter. Ik wist niks van social media af. En in 2019, mijn vriend met wie ik samen de staatsgreep in Chili had gefotografeerd. Overleed. Ja. En ik wou iets op het internet zetten om hem voor nadenken. Maar niemand was geïnteresseerd. Zo, toen, ik weet niet waarom, maar ik plaatste een foto van een volle Chileense bus. De mensen kwamen peilden eruit. En de volgende dag had ik 2000 volgers. Allemaal mensen die reageerden op die foto's van Chili en die herkenden ook familieleden. Ja. En